Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Destination. Muzyka pod księżycem. Godzina pierwsza już hen za nami. Wiemy, jakiego rodzaju cykl życia pisarskiego ma nasz gość, pani Anna Kańtoch. Za chwilę zgłębimy dalsze zakamarki pisarskiego. Zostańcie, drodzy państwo, z nami. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving jak rozmowy nocą, w Trójce pod księżycem. Naszym gościem cały czas jest pani Anna Kańtoch, pisarka kryminałów i powieści fantastycznych. Pani Anno, kiedy przyszedł ten moment, kiedy pani zdecydowała się, że i fantastyka, no potem kryminał, ale fantastyka jest tą dziedziną literacką, która pani odpowiada najbardziej jako pisarce? Znaczy, ze mną było w ogóle dosyć zabawnie, ponieważ no tak naprawdę to kryminał był moją pierwszą miłością, a ja bardzo długo nie wiedziałam w ogóle, że istnieje coś takiego jak fantastyka. W ogóle jakoś nie zarejestrowałam istnienia takiego gatunku. I o tym, że istnieje w ogóle coś takiego jak fantastyka i że to jest fajny gatunek, że warto go czytać, to dowiedziałam się tak naprawdę dopiero na studiach. A dowiedziałam się w taki bardzo tradycyjny sposób, czyli kiedy trafiłam na Władcę Pierścieni Tolkiena, więc zaczęłam czytać tą książkę, strasznie mi się spodobała, zaczęłam czytać właśnie inne książki z tego gatunku, a ponieważ to akurat był mniej więcej ten moment, w którym poczułam, że ja sama jestem gotowa do tego, żeby zacząć pisać, tak powiedziałabym, na poważnie, bo wcześniej pisałam tak, no wiadomo, jak to tam dzieciom czy wczesnym nastolatkom się zdarza. No to wcale nie tak wiadomo, nie wszyscy piszą, no i nie wszyscy piszą ciekawie. Natomiast w tym momencie już po prostu wiedziałam, że chcę zacząć pisać. Wiedziałam, że będę próbowała wydać to, co napiszę, przynajmniej spróbuję. Więc chciałam to po prostu tak rzeczywiście podejść do tego na poważnie. I jakby taki wybór w tym momencie gatunku wydawał mi się taki zupełnie jakby oczywisty, ponieważ właśnie ta fantastyka mnie zafascynowała. Bardzo chciałam napisać coś fantastycznego, a ponieważ z drugiej strony właśnie ta miłość do kryminałów cały czas właśnie we mnie była i kryminał jak najbardziej też wciąż czytałam, więc zaczęły mi wychodzić takie właśnie, tak jak mówiłam, fantastyczne kryminały, tak. Trochę przygody, fantastyka, kryminał. No to wszystko razem, to dobrze brzmi. Kto pierwszy czytał te pozycje, te pierwsze strony, pierwsze rozdziały tego, co pani zdecydowała się wydać? Wiedziała pani, że chce dać to dalej, no to też ktoś to musiał recenzować, a przynajmniej jakieś wrażenia trzeba było zebrać. To znaczy, ja nigdy nie dawałam nikomu do czytania i nadal zresztą nie daję moich książek czy opowiadań, zanim ich nie skończę. To znaczy, to nie jest tak, że ja piszę jeden rozdział i daję komuś do czytania. Raczej tak nie robię, raczej wolę poczekać, aż będzie całość i wtedy właśnie daję komuś do przeczytania. W tym momencie jakby takim pierwszym czytelnikiem jest mój mąż. który od razu zresztą poprawia to, co napiszę, ponieważ z zawodu jest korektorem, więc jakby tutaj mam zestaw. Tak, dokładnie, mam pewien bonus, więc te książki, kiedy one już idą do wydawcy, to są wyczyszczone z tych takich najbardziej podstawowych błędów. Natomiast kiedy zaczynałam pisać, no to mojego męża jeszcze wtedy nie znałam, i pamiętam, że bardzo mi pomogła Ela Gepfert, czyli ówczesna prezes Śląskiego Klubu Fantastyki. Ona właśnie przeczytała tą moją książkę, miała bardzo dużo konstruktywnych uwag, naprawdę bardzo dobrych, między innymi taką, że właściwa akcja zaczyna się w 1/4 książki, co było prawdą, więc spróbowałam jakoś ją zacząć jednak trochę wcześniej. Sporo mi pomogła. Czyli spotkania z ludźmi, ale też ta codzienność. No to zajrzyjmy trochę do państwa codzienności. Jak to jest, kiedy się jest tak blisko kogoś, to jednak no przecież ma zdecydowany wpływ na nasze życie, jest częścią nieodzowną naszego życia, a tutaj jeszcze wchodzi w ten świat taki hiperintymny, czyli w pani wnętrze to pisarskie, zawodowe i jeszcze bierze w nim udział, bo przecież no, jakby korekta jest też rodzajem no, krytyki, bo przecież korektor nie tylko poprawia stylistycznie, ale też no, czasami całe konstrukcje logiczne, na przykład zdań. To znaczy konstrukcja zdań to tak, swoją drogą, natomiast też jakby mój mąż bardzo, bardzo mi pomaga w kwestiach takich, powiedziałabym, też ogólnoresearchowych, jakichś takich właśnie, ma sporo uwag takich, powiedziałabym, dotyczących świata, dotyczących bohaterów, na przykład tego, że coś tam nie mogłoby się zdarzyć tak, jak ja to właśnie opisałam, i tutaj trzeba coś zmienić. Więc naprawdę, naprawdę pod tym względem jest bardzo pomocny. No jest krytyczny, nie ukrywam, że jest krytyczny. Natomiast to jest zdecydowanie potrzebne na tym etapie. To też pewnie wszystko zależy, w jaki sposób ludzie komunikują sobie nawzajem te uwagi, bo albo to jest wspólna, fantastyczna przygoda, gdzie się poznaje te światy i mówi, a słuchaj, tu lepszy będzie nóż. Wcale nie kuchenny, myśliwski. Tak myślisz? Tak myślę. A inaczej jest, kiedy to jest robione w jakiś sposób oceniający, to na pewno jest wtedy trudne, więc ten sposób, ten mechanizm współpracy jest tu chyba fundamentalny, domyślam się. Znaczy, no myślę, że nam się udało jakieś takie właśnie wzajemne reguły współpracy jakoś tam ustalić na takim akceptowalnym poziomie. Natomiast przyznam szczerze, mnie do dzisiaj trochę bawi, na przykład czytam, jak czytam u innych autorów, na przykład Stephen King, nie wiem, czy pani kojarzy, ale ma tak, bardzo tak. Często takie właśnie sceny, gdzie właśnie partnerka głównego bohatera, który jest często pisarzem, czyta jego książki i płacze ze wzruszenia i się w ogóle zachwyca. Mówię, Boże, gdyby mnie to kiedyś spotkało. Ponieważ mój mąż zdecydowanie nie chce płakać ze wzruszenia, kiedy czyta moje książki. Nie jest jakoś, powiedziałabym, nie wiem, niesamowicie zafascynowany. Czy tak. Natomiast raczej ma takie właśnie podejście, że tutaj, no tutaj jest jakiś tam materiał literacki i trzeba po prostu no, go dopracować i teraz się skupiamy bardziej na słabościach niż na silnych stronach. Po prostu zakłada, że zasadniczo wszystko jest doskonałe i nie ma o czym rozmawiać. Tylko trzeba rozmawiać o tych jeszcze szczegółach, które gdzieś tam należy doprecyzować. No cóż, takie trenerskie podejście trochę. Trochę tak. Albo tak, tak. Albo takiego świetnego współpracownika, który po prostu pomaga swojemu szefowi. Szefowej. No tak, no bo w końcu pisarka to pisarka. A jak to jest ze współpracą jeszcze z innymi fachowcami, jeśli chodzi już o te kryminały, w związku z tym, że bez względu na to, kiedy, a nawet właściwie nawet jeszcze bardziej, jeżeli tworzymy trylogię, gdzie przecież nasza bohaterka zabiera nas w rzeczywistości absolutnie różne ze względu na przykład na technologię, okoliczności też polityczno-społeczne i tak dalej, i tak dalej. A więc no niby zbrodnia jest zbrodnią i zasady jakby policji kryminalnej czy milicji no tak fundamentalnie się nie zmieniły, ale jednak no i jak to wygląda wtedy z takim researchem, takim historyczno-merytoryczno no kryminalistycznym. Jak to było w wypadku trylogii? Czy mam paru znajomych policjantów na emeryturze, z tym, że to są osoby, które zaczynały jeszcze właśnie w czasach, kiedy była milicja zamiast policji, więc tutaj zawsze mogę się zgłosić i jakby zadać różne pytania i otrzymam odpowiedzi. Natomiast no niestety ci ludzie z jakiegoś powodu nie chcą czytać moich książek. Znaczy podejrzewam, że oni po prostu mają w życiu już... Już dosyć właśnie tych spraw kryminalnych i nie do końca są zainteresowani właśnie czytaniem o tym jako no, jako po prostu w ramach rozrywki. Ja to doskonale rozumiem, natomiast doceniam to, że jednak są chętni, żeby odpowiadać na moje pytania. Natomiast mam też znajomą osobę, która jest prawnikiem właśnie i ona jak najbardziej już czyta moje książki, bardzo, bardzo dużo ma uwag takich bardzo, powiedziałabym, szczegółowych właśnie dotyczących jakichś takich kwestii formalno-prawnych, dotyczących właśnie tam dochodzenia, pracy policji, bo ona jak najbardziej też kojarzy szczegóły tej pracy. Brała pani udział w jakichś też szkoleniach dla pisarzy, czy dla po prostu fanów kryminalistyki, albo jakichś aspektów prawnych, bo czasami pisarze, pisarki chodzą na takie szkolenia. Tak, znaczy, w pewnym momencie chciałam wziąć udział w takim szkoleniu, ale pandemia mi przeszkodziła. To był dokładnie ten moment, kiedy właśnie wkroczyła pandemia i to szkolenie zostało odwołane i jakoś od tego czasu się nie zdecydowałam, ale myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy jednak się zdecyduję. A ma pani taki zestaw detektywa w domu? Tak do własnych prób i błędów? Nie, obawiam się, że nie. Bo to też jest, też żyjemy w czasach, w których no, tak wiele rzeczy możemy znaleźć w internecie, tak wiele możemy zobaczyć filmików udoskonalających nasze umiejętności, bądź w ogóle pokazujących, jak związanych z kryminalistyką, nazwijmy to tak ogólnie. Też niektórzy mówią, że to są takie tutoriale też dla przestępców, ale przecież przestępcy to już dawno znają, albo też nie ma to większego znaczenia, bo przecież, cóż, no, na każdy wytrych jest nowy klucz, na każdy nowy klucz jest nowy wytrych i jakoś w tej konfiguracji staramy się pokonywać ten ciemny świat tym lepszym światem, tym jaśniejszym światem. No, ale to też jest ciekawe. Śledzi pani czasami takich na przykład youtuberów albo no, kanały informacyjne, gdzie na przykład poznaje się przeróżne techniki albo nowinki związane z tym światem detektywistycznym, kryminalistyki, podsłuchy, kamery, narzędzia, które mogłyby, przynajmniej teoretycznie, wziąć udział w takiej powieści. Wie pani, że nie. To znaczy, mi się wydaje, że jakby ja piszę to też dosyć takie specyficzne kryminały w takim troszkę staroświeckim stylu, gdzie jednak bardziej niż te wszystkie takie nowinki techniczne się liczy po prostu dedukowanie takie, powiedziałabym, bardziej w stylu staroświeckim. To jest ja sobie jak najbardziej zdaję sprawę, że takie nowinki istnieją i że trzeba o nich wiedzieć, żeby po prostu no, później nie popełnić jakieś gafy, natomiast to nie jest coś, co by mnie jakoś tak bardzo fascynowało. No, ale czasami może urozmaicić rzeczywistość naszego bohatera, kiedy okazuje się, że jednak gdzieś jest nagranie, ale gdzieś jednak ktoś coś zmontował, ale gdzieś jednak coś. Drodzy Państwo, zajrzymy trochę do tego warsztatu naszego gościa. Jak to jest, żeby pisać dobre powieści i to związane z fantastyką, jak i kryminałem i fantastyką, jak i kryminałem i thrillerem. O tym za chwilę. Pozwolę mam nadzieję, że teraz nas zabierze na taki warsztat pisarski. No i co pani zrobiła? Przychodzi do pani taki adept, dorosły adept, na przykład prawa, człowiek, który się zna na tym, albo człowiek, który, nie wiem, zajmuje się na co dzień zupełnie innym zawodem, jest bibliotekarzem albo bibliotekarką, albo nauczycielem, nauczycielką, albo studentem po prostu jakiś, no niech będzie to psychologia. I chcą pisać, piszą opowiadania fantastyczne albo fantastyczno-kryminalne, już jakoś tak blisko bądźmy tego kryminału. No i prowadzi z pani z nimi takie zajęcia. I najważniejsza informacja, jaką by pani im chciała przekazać, no to pierwsza byłaby jaka? Pani, co, mam wrażenie, że te takie porady, takie najprostsze właśnie dla ludzi, którzy zaczynają pisać albo chcą zacząć pisać, one są bardzo proste i one są wręcz rozczarowująco proste, ponieważ no, to polega głównie na tym, żeby na przykład przeczytać to, co się wcześniej napisało, żeby dać na przykład komuś do przeczytania, zanim się taki tekst wyśle do wydawnictwa, żeby jakby generalnie przemyśleć sobie przynajmniej troszkę tą taką akcję. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby nie ma czegoś takiego właśnie jakiegoś sekretu pisarskiego, który rzeczywiście, nie wiem, pisarze znają. Jeżeli się po prostu podzielą, to nagle po prostu tutaj jakby taka młoda osoba zacznie nagle zdecydowanie lepiej pisać. Więc to jest kwestia, no z jednej strony jakiejś tam predyspozycji, talentu, na z drugiej strony oczywiście pracy nad tekstem. No dobrze, to jesteśmy przy tej pierwszej poradzie i ją realizujemy. No to sobie taki delikwent ma swoje opowiadanie, czy tam początek historii i czyta jeszcze raz. I czego powinien szukać? Czego powinna szukać? Rzeczy, które się nie zgadzają, które są niespójne. Czasami warto sobie przeczytać na głos po prostu to, co się napisało. Wtedy się łatwiej wyłapuje, a zdania, które nie brzmią zbyt dobrze, jakiś taki właśnie rytm zdań, że tutaj coś jest zaburzone właśnie. Natomiast też warto właśnie przyjść do jakiejś na przykład grupy pisarskiej zajmującej się właśnie pisaniem, jakby oceną tekstów młodych autorów. I są takie różne grupy. Ja do jednej z nich należę, zresztą tutaj na Śląsku, bo ja jestem w ogóle ze Śląska. W Śląskim Klubie Fantastyki działa coś takiego, co się nazywa sekcja literacka, czyli tam właśnie przychodzą osoby ze swoimi tekstami, czasami pierwszymi, czasami kolejnymi. Omawiamy te teksty, mówimy o tym, co tam jest dobre w tych tekstach, co jeszcze by warto poprawić, więc tutaj wydaje mi się, że no jeżeli tylko ktoś nie jest takim bardzo, powiedziałabym, z natury pisarzem, samotnikiem, to warto sobie takiej grupy poszukać i tam właśnie jakby spróbować z nimi troszkę podziałać. To jest bardzo, domyślam się, trudny moment dla takiego człowieka, który ma to swoje coś napisane, już przeczytał na głos, poprawił, a teraz idzie do innych i obcych, innych, i oni czytają i mają jakieś uwagi. Pamięta pani ten swój moment pierwszy, kiedy usłyszała pani krytyczne uwagi od tych obcych wokół? To znaczy, ja pierwszą taką krytyczną uwagę dostałam w ogóle od wydawnictwa, ponieważ u mnie to wyglądało troszkę tak, że wtedy jeszcze w ogóle tej sekcji nie było. Ja pokazałam tą moją pierwszą książkę różnym osobom i one miały różne uwagi, ale no to nie były jakieś takie właśnie bardzo krytyczne uwagi. Później tą książkę wysłałam jeszcze do wydawnictwa Runa, w tej chwili już nieistniejącego. I ponieważ tak się składało, że tam właścicielka tego wydawnictwa była znajomą właśnie tej osoby, która też poniekąd jakby właśnie oceniała tą moją powieść, to dostałam naprawdę taką bardzo szczegółową recenzję tej książki, uzasadniającą, dlaczego oni nie chcą wydać tej książki, ponieważ ta książka została odrzucona. No i pamiętam, że to naprawdę bolało. Naprawdę to bolało, ponieważ to było rzeczywiście takie bardzo no, szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego no, tam niektóre elementy po prostu są słabe. Pamiętam, że biegałam wtedy po mieszkaniu i trzaskałam drzwiami, tak po prostu w takiej złości. Natomiast później ja sobie jednak usiadłam, przemyślałam to wszystko i pomyślałam, okej, no ja spróbuję przynajmniej trochę to poprawić. Wiadomo, że jakby nie mogłam zmienić wszystkiego, no bo musiałabym napisać tą książkę od nowa, ale na tyle, na ile byłam w stanie, to po prostu postaram się jeszcze raz tą książkę poprawić, bo ona już wcześniej była poprawiana. I wysłałam ją do innego wydawnictwa i okazało się, że to inne wydawnictwo jednak jest chętne, żeby ją wydać, więc nie było tak źle. Czyli te konstruktywne, bo zmierzające do tego, żeby poradzić poniekąd przecież, a nie zniszczyć tego adepta sztuki pisarskiej, recenzje mogą być w ogóle przełomowe, domyślam się w takim razie, no bo już ktoś, kto się zna, kto czyta tak wiele, może swoimi uwagami udoskonalić po prostu ten warsztat, bo czasami to spojrzenie z zewnątrz pozwala odkryć coś, co później może się wydawać absolutnie oczywiste, no ale się wcześniej tego nie widziało. Czy wśród tych uwag, tych pierwszych strasznych uwag, gdzie pani biegała po mieszkaniu trzaskała drzwiami. Absolutnie jestem w stanie to sobie wyobrazić. Myślę, że nasi słuchacze też, no bo to przecież też trzeba odreagować w jakiś sposób. Jak nie w poduszkę płaczem, to potrzaskać drzwiami. Takie uwagi, które pani wspomina teraz z perspektywy bardzo dobrze, to znaczy rzeczywiście pomogły i od tamtej pory robi pani właśnie tak, albo nie robi pani właśnie tak. A znaczy pamiętam na pewno tą uwagę o tym, że jakby no tą akcję trzeba zacząć właśnie w miarę wcześniej, żeby jednak czytelnika czymś zainteresować na początku, ponieważ ja pamiętam, że no ja miałam trochę taką tendencję, żeby na początku to opisywać świat, opisywać bohatera, nie zaczynać w ogóle akcji, nie wprowadzać czegoś takiego, co byłoby naprawdę dla czytelnika interesujące i później się właśnie nauczyłam tego, że zdecydowanie warto na początku dać od razu coś, co właśnie czytelnika jakoś tak bardziej właśnie zaintryguje. To rzeczywiście fundamentalna rzecz. Co jeszcze? Kwestia też takich właśnie drobiazgów, jakichś tam właśnie opisów, żeby one nie były jakieś takie właśnie z jednej strony łopatologiczne, z drugiej strony też takie zbyt niejasne, żeby one były jednak raczej takie właśnie konkretne, ale z drugiej strony klimatyczne. A kwestia takiej po prostu czystej techniki, na przykład jak się zapisuje dialogi, więc z tego wszystkiego można się właśnie dowiedzieć na takich właśnie takich uwag. A później ze swojej praktyki pisarskiej, takie rzeczy, które pomagają pani to po prostu uporządkować, pomagają wybrnąć na przykład z jakiejś ślepej uliczki, w którą gdzieś po drodze konstruowania książki z reguły wpada większość pisarzy i musi sobie z tym poradzić jakoś. To z serii takich porad i uwag, co pani powiedziała temu zestawowi tutaj adeptów sztuki pisarskiej, którzy właśnie słuchają i czekają na takie porady. A znaczy wydaje mi się, że taką dość niebezpieczną pułapką, w którą sporo osób właśnie wpada, jest to, że taki zwłaszcza młody pisarz, który pisze, on jakby zakłada, że czytelnik wie i czuje to samo, co właśnie ten pisarz czuje. To znaczy, jeżeli na przykład pisarz lubi swojego głównego bohatera, to automatycznie zakłada, że właśnie każdy czytelnik też go będzie lubił. A to nie jest prawda, bo my tak naprawdę jako pisarze musimy dopiero skłonić czytelnika, żeby tego bohatera polubił. Bardzo często jest tak, że jeżeli dla autora jest coś właśnie jasne w tekście, to on właśnie zakłada, że to dla czytelnika też będzie jasne. A to też nie jest prawda, bo jakby tutaj wszystko trzeba przekazać czytelnikowi tak, żeby on się dopiero dowiedział tych rzeczy, które autor ma już gdzieś tam w głowie. To jest wielka sztuka, czyli pamiętać o tym, że czytelnik nie wie, co my mamy na myśli, dopiero to przeczyta. Jeszcze nie zawsze dokładnie tak to zinterpretuje, bo przecież są inni bohaterowie, którzy mają swoje kwestie, są okoliczności, które mogą zupełnie rzucać inne światło, niż nam się wydawało na daną sytuację. Albo może być tak, że można zinterpretować rzeczy dwojako. I jak to jest w takim razie z wyborem perspektywy patrzenia bohaterów na daną scenę? Czy kiedy pani opracowuje jakąś scenę, to załóżmy, trzymamy się kryminału, to patrzy pani zawsze z perspektywy jednego bohatera, którego pani wybiera od początku, jego perspektywy, czy czasami w obrębie jakiejś sceny zmienia pani perspektywę swojego patrzenia i na przykład jest to z perspektywy innego bohatera? W obrębie jednej sceny raczej nie. Wydaje mi się, że jeśli to jest jedna scena, to się trzymam punktu widzenia jednego bohatera. Natomiast zdarza mi się, że właśnie na przykład opisuję właśnie jedną scenę z punktu widzenia jakiegoś tam bohatera. A później na przykład w dalszej części tekstu opisuję właśnie, na przykład wracam do tej sceny opisanej, na przykład opisuję, jak to właśnie wyglądało z perspektywy jakiejś innej postaci. To bardzo ciekawe. Ja myślę, że taka przygoda pisarska to jest bardzo trudne wyzwanie, takie technicznie, no bo potem, kiedy czytamy, to po prostu takie rzeczy są oczywiste, to się samo czyta, ale to przecież trzeba było napisać, to trzeba było skonstruować, to trzeba było przemyśleć i logicznie też przeprowadzić ten wątek i być konsekwentnym dalej. To jest wyzwanie, drodzy państwo. Skoro jedna książka wyszła, jest gorąca na półkach, to znaczy, że druga też się czyni. Jakkolwiek, znając tryb naszego gościa, domyślamy się, że to jest ten moment już po tym odpoczynku i bezsenności, a więc rozpoczął się moment spacerów. Zaraz się dowiemy, na jaki temat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Pani Anno, to jak to jest? To już chyba ten moment jest tych spacerów z myślą o nowej książce i nowych bohaterach. To jest właśnie wiosna, jakiś tam kwiecień czy maj, a kiedy sobie właśnie chodzę, myślę o nowej książce. W tej chwili jestem na etapie myślenia o nowej książce. A na razie wstępny plan jest taki, że być może mogłoby to być coś właśnie bardziej fantastycznego, niekoniecznie właśnie kryminalnego. Czy do pewnego stopnia kryminalnego oczywiście też, bo tak jak mówię, no w zasadzie wszystkie moje książki fantastyczne, one jednak jakiś tam element kryminalny, czy tam element zagadki mają, ale jednak tym razem chciałabym właśnie właśnie pójść bardziej w stronę fantastyki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W stronę fantastyki, czyli gdzie? Bo to jest tak szeroki temat, czyli chodzi o przygodę, chodzi, jakie to będą światy. To znaczy, ja wstępnie mam taki, powiedziałabym, bardzo jeszcze, powiedziałabym, nierozwinięty pomysł na coś w rodzaju, powiedziałabym, grozy, jakiejś takiej opowieści troszkę z pogranicza, powiedziałabym, troszkę przypominającej może, nie wiem, film Davida Lyncha, jeżeli ktoś kojarzy takiego reżysera. No myślę, prostu, że każdy kojarzy. Tak. To się bo nie da umknąć. Tak, ja generalnie bardzo właśnie lubię takie klimaty, takie właśnie takiej właśnie niepewności czy grozy. Raczej nie będzie to przygoda. Ja raczej nie piszę takich rzeczy właśnie bardziej przygodowych, ewentualnie w książkach młodzieżowych, bo też mi się zdarzało takie pisać, ale w książkach dla dorosłych czytelników raczej nie. No to jeżeli to będzie fantastyka o klimacie linczowskim, to przecież to będzie thriller. Tak, ale raczej taki właśnie być może bardziej fantastyczny niż kryminalny. Czyli no tak jak u Lyncha pojawiały się takie przedziwne postaci nagle. Gdzieś ktoś stawał przed światłami samochodu. Już myślę, że kto z Państwa oglądał Mulholland Drive, ten wie, o jakiej postaci mówię. Inspiracje w takim razie, to już wiemy. Lynch jest na pewno też inspiracją, gdzieś podobny w myśleniu o świecie, twórca. Jak jeszcze twórcy, czy filmowi, czy ze świata literatury, malarstwa są Pani bliscy? Próbuję sobie przypomnieć jakieś konkretne nazwiska. Ja właśnie lubię taką literaturę z pogranicza troszkę, jakiś taki właśnie realizm magiczny, tego typu klimaty. Lubię też taką fantastykę tradycyjną, ale ja raczej nie piszę takiej. Znaczy akurat ten Tolkien, który tam właśnie mnie zafascynował w dawnych czasach, to raczej nigdy nie chciałam pójść w tamtą stronę. A lubię książki urban fantasy, które też są bardzo często takie właśnie kryminalne, więc to są takie, powiedziałabym, wzorce, do których próbuję się dopasować. To jest taka literatura tematyczna, bardzo bliska, a z takiej no, innych gatunków literackich. Lubi Pani jeszcze poza fantastyką, poza kryminałami też coś czytać, no nie wiem, z poezji albo klasycznej literatury? A znaczy klasycznej literatury ja sporo czytałam kiedyś, jeszcze w liceum i na studiach, kiedy w zasadzie no, przeczytałam chyba zdecydowaną większość głównych dzieł, natomiast no, klasyczna literatura, taka właśnie XIX-wieczna, początek XX wieku, ona już jest klasyczna i ona się skończyła. Znaczy, Ja rozumiem. W tej chwili już niespecjalnie mam nowy materiał do czytania. Czasami też czytam reportaże, bardzo sobie właśnie chwalę, bo jest naprawdę dużo ciekawych reportaży kryminalnych, nie tylko kryminalnych, które no, pomagają mi w mojej pracy, ale czasami też właśnie jakby tam różne informacje o świecie dają. Pani studiowała orientalistykę, prawda? Tak, natomiast to naprawdę nie ma żadnego znaczenia w tej chwili w moim życiu. No nie ma żadnego znaczenia, ale swoje książki się przeczytało w tamtych czasach i też to jest, wydaje mi się, takie literackie, no z racji tego, że książka w dawnych czasach była głównym jednak narzędziem poznawania świata, to taka podróż po rzeczywistościach. Jak to jest, wykorzystuje Pani trochę swoje jednak zainteresowanie poznawaniem innych kultur, czy tą wiedzą, którą się nabyło na temat innych kultur w swoich opowiadaniach, bo skądś te fantastyczne światy jednak mimo wszystko się budują? Prawdę powiedziawszy, nie. Ja tego wręcz unikam, to znaczy wydaje mi się, że nie chciałabym pisać właśnie o jakichś takich ani o kulturze arabskiej, bo ja studiowałam arabistykę, tak w ogóle to była orientalistyka ze specjalnością arabistyka, ani nie chciałabym jakoś opierać moich fantastycznych światów na właśnie tam kulturze arabskiej, ponieważ wydaje mi się, że jakby no zwłaszcza teraz, kiedy już jestem 20 lat po studiach i to naprawdę było dawno temu i ta moja wiedza już jest taka dosyć, powiedziałabym, przeterminowana w tym momencie, więc chyba po prostu nie miałabym odwagi, musiałabym sobie nawet odświeżyć tą moją wiedzę. Podróże, Pani Anno. Lubi Pani podróżować? Lubię, zdecydowanie lubię. No i co robi Pani Anna Kańtoch, kiedy jedzie w podróż, poznaje nowe światy, natychmiast włącza się ten zmysł pisarski, czy jest Pani w stanie wtedy tak zupełnie prywatnie, poza swoją pasją i zawodem jednocześnie korzystać z takich przyjemności? To znaczy, bardzo mi się właśnie dobrze myśli nad nowymi książkami w czasie właśnie zwiedzania różnych obiektów. Pamiętam, że jedną z książek Pokuty, tak to też właśnie kryminał wymyśliłam na Islandii, a w czasie zwiedzania takiego parku, którego nazwę ja w tej chwili zupełnie nie potrafię wymówić, ponieważ to jest rzeczywiście nazwa islandzka, która jest niewymawialna dla większości Polaków, podejrzewam, ale naprawdę przepiękne krajobrazy. Pamiętam, że i pogoda bardzo islandzka, czyli bardzo silny wiatr, deszcz, kiedy się właśnie chodziło po tym parku, oglądał różne rzeczy w tej takiej aurze, że tak powiem, bardzo, bardzo kryminalnej i takiej właśnie dosyć ponurej. I to mnie jakoś tak bardzo nastrajało wtedy, pamiętam, do wymyślania jakichś takich właśnie straszliwych zbrodni. I wtedy, kiedy przychodzą takie myśli, dzieli się pani od razu z bliskimi tymi przemyśleniami, a tutaj między może tymi kroplami, tutaj być może za tym szarym budynkiem z wybitym oknem, umiejscowimy jednak coś. Nie, zdecydowanie nie. Ja bardzo nie lubię nawet mówić o moich książkach, kiedy one jeszcze nie są właśnie dopracowane, więc ja jestem raczej takim właśnie typem pisarza, który jest samotnikiem do momentu napisania książki. Potem już potrzebuję feedbacku, potrzebuję właśnie opinii innych ludzi, natomiast do momentu, kiedy ta rzecz jest gotowa, nie jest gotowa, to nie dzielę się jakby swoimi pomysłami raczej. Znaczy, wiadomo, jakby czasami są wyjątki, ale raczej wolę po prostu to wszystko sobie jakoś tam sama mielić, aż to osiągnie jakiś tam efekt końcowy. Czyli po prostu do pewnego momentu nikt nie ma prawa się wtrącać, tylko można obserwować, bo przecież te fazy są ustalone. Czyli wiadomo, spacery, potem zaczyna się drobne pisanie, potem zaczyna się intensywniejsze pisanie, potem są szpony tej powieści, która chwyciła naszego gościa, panią Annę Kańtoch, w swoje ramiona. No i potem następuje ten moment oddechu i bezsenności i oddania tego swojego dzieła do, rozumiem, najpierw korekty mężowi. Tak, zdecydowanie do korekty mężowi, później przeglądają to jeszcze inni czytelnicy, no a później już wydawca. Drodzy Państwo, teraz można samemu sobie przejrzeć samotnie, poznać te światy, zastanowić się trochę nad naszym widzeniem w rzeczywistości, bo chyba trochę o tym jest ta powieść, tak mi się wydaje. Ale jak to z thrillerem psychologicznym bywa, każdy odpowie sobie na to pytanie sam i jest odpowiedzialny za tę odpowiedź, bo ta odpowiedź przecież rodzi się gdzie? W naszej głowie. Pani Anno, czyli trzymamy kciuki za tą nową, fantastyczną powieścią, która powstaje. Oby te spacery były jak najbardziej owocne, a te szpony były jak najmniej ostre w takim razie. Chociaż nie wiem, być może dla czytelnika dobrze, żeby pani jednak przeżyła emocjonalnie bardzo intensywnie tę trzecią fazę pisania. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem w Trójce pod Księżycem była pani Anna Kańtoch, pisarka. Dziękujemy. Dziękuję. Godzina druga zbliża się do nas drobnymi, ale zdecydowanymi krokami. Drodzy Państwo, z thrillerem, kryminałem czy powieścią fantastyczną rozpocznijmy ten kolejny dzień. Dobranoc, Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral.